Amazone. Amazonedronningen har tegnet et perfekt øyenbryn. Hvordan skal hun få tegnet det andre like perfekt? Det skal jo tegnes i en helt annen retning, men med samme hånd. I mange dager går hun fortvilet omkring. Himmelen er blå igjen. Den skal fylles med buelinjer. Hun tar en bue og skyter. Pilen skal ramme i hjerteroten, hvor det en gang var et hjerte. Hvor hun trodde det var et hjerte. Hvor det en gang var et hjerte. Hvor hun trodde det var et hjerte, hvor hjertet satt. Amazonedronningen kårer sin etterfølgerske samme natt. Så tegner hun det andre øyenbrynet direkte på sin etterfølgerske. Så leser jeg noen dikt fra en avdeling som heter Glemte byttedyr. Skuebrøds matbord for studiet til Ode. Et vakkert dekket langbord med figuriner, strategisk for samtale plassert mellom velformete steker, lakkerte grønnsaker og nylonspetter. Egg som soler oversmort med lim, kreps av stengods, kaker av pappmasjé, rødvin av glass, skuebrød i lekkere linsvøp. Lurepostdeier med fasanfjær som skjuler sanger. Druer av edlere stener drysset med størknet sæd. Det blåser. Brostenen fuktes i bakken. Biljardkulene i lysthuset klikker urolig mot hverandre. Det snadreste pusses ved dammen. Kjertene tennes der inne bak palévinduene. Hundene snus i karmen. Et evighetsmåltid. Et bord uten gjester. Et måltid for Gud. For alle gudene. Som hun sa, sangerinnen, like før hun skulle opereres i underlivet, be for meg. Mens dere åpner fasanen og synger sangen «Å Gud, jeg var en hypokonder». Perforert hodeskalle. Shakespeare i avtygget kartong står ved det gamle rullebordet og vokter skriveboken Worthley the Note, som jeg kjøpte i Stratford-on-Avon. Som om jeg noen gang kommer til å notere noe der som har vært hans bevoktning. Han kikker på meg likevel. Det er noe mellom oss. Noe som han har perforert i skallen. Og dummere er det absolutt noe mellom oss. Et bord med boller, krem og syltetøy. Så noterer jeg likevel dette på den første siden i Worthy the Note. To be or not to be any more questions. Der står også at hodeskalle heter Zora Gaikotsu på japansk og Worthy the Kiss. Qigong. Min qigong-lærerinne har fått nytt lakk kabuki-hår. Jeg sa ikke at det var pent. Den lille damen en origami-dukke. Man kan brette henne som en energisk blomst. Hun elsker La Croix. Hun har La Croix hjerte på ryggen. Det står flammer ut av det. Hun elsker jo kunst. Rokoko elsker barokk, kalvinisme, og det ikke langt fra at hun elsker protestantismen også. Hun bærer jakken og tingene i etnisk balanse. Mannen hennes døde akkurat, og til meg, den eneste, sier hun at hun ikke lei seg, ikke spesielt lei seg. Det var ikke stigespill med han, eller rollespill, det var pokerspill, og det rene og rene penger med ham, rett ut på det vide, vakre verdensnettet. Siden forsvant han ut av chakraene sine med pokerfjeset på. Var det nødvendig med pokerfjes når han satt alene? Gud, du har jo farget håret, sa jeg til min qigong-lærerinne. Du min søyle. Det kunne jo også finnes en verden hvor hvert inn høg og huldreaktig. Hun kan ha erobret en eldre og mer berømt mann fra en annen kommune. Hun kan ha fått et barn. Hun kan ha oppdaget at han har sluttet å gjøre de tingene som hun har elsket ham for, den gang skjelettene deres knaste lystelig mot hverandre. Derimot det ofte dilam eller hellefisk med musselinesås, lær, kjeder og små lekre gutter på menyen. Han åpner i all stillhet både vestespenn og buksespenn. Han visste hva som skulle komme. Hun kan ha åpnet alt for å få kjærligheten til å komme likevel. Hun kan ha ominnredet huset så det fremstår som et gods på landet. Selv om hun føler det bare et talende kaos hva hun enn gjør eller ikke gjør, med hoffarkitektens fabelaktige forslag. Huset ber om en søylehall, sa arkitekten. Et portrettgalleri, bøkenes orden, med røde eller blå rygger, samlet under laurbærkransene. Hun kunne gått i søylebutikken og funnet en liten dorisk til jubileet. Holdt sjarmetal om at du mitt livs søyle. Og med bravur satt den malte romersk lignende utgaven av hans kontrafei på den. Hun kan mer enn en gang ha tenkt å spenne en snor øverst i trappen, la telefonen ringe når han sitter på gutterommet og hører på det gamle albumet med Oedipus and the Motherfuckers. Det drama i hverdagen og drama i skolen og drama fra før. Og hvis man forlenger det, forlanger jeg gobelengen og hilser pent på andres barn. Så har vi Cindy Sherman, dreiet Madonna. Jeg ikke interessert i kvinnelige klovner i silkepyjamas. Det finnes ikke noe mindre sexy. Å gi meg en svart klovn eller en feier. Men kvinnelige klovner går iblant oss, og vi ser på hverandres klovnesjeler og klovneskjorter, og sjela mi og klovner de, som min gamle venn uttrykte det, med skiftende klovneperspektiver. Jeg mistenker meg selv for å mangle noe i denne mangel, men ikke sans for kvinnelige klovner. Deres for store bukser, deres for korte bukser med jordslag. Jeg interessert i sexdukker. Slangekulørte eller leopardaktige. De rørende, og jeg tror bena kunstige, men baken ekte. De blir ofte tatt med på fisketur. Jeg står foran et bilde og prøver å se hva som ekte, og hva som kunstig, og hva som hva. Det altså omvendt. Bena ekte, og baken kunstig. Vulva dekket med sommersøtt hår, som riktige dekkener over livmødre. Jeg veldig interessert i Madonna. Jeg var veldig interessert i Madonna. Den henger med dreiet ansikt over et bord, hvor en hundebag, en hundelenke og en pose hundekjeks ligger arrangert. Vi ser videre til neste rom, et soverom, som i en boligreportasje. Jeg vil spise og sove og elske husfruen, akkurat som hun går tur og være tildelt nåde. Det krever ingen hjerne. Legge fisken i bløt. Speil på hver trappe avsats. Konger får øyne revet ut. Konger får intelligensen koblet fra. Døtrene hjelper godt til med dette. Konger får fat servert med livet selv, men hva gjør de med det? Konger får øyne revet ut. Konger river øynene sine ut selv, fordi konger vet det ærefullt. Jeg har ikke skrevet om konger på den måten, men nå har jeg skrevet om konger på den måten. Dronninger derimot, dronninger, ensomme på slottet. Det som hittil har vært kjent om dronninger, er at de en gang har vært små moteskatter hos myke samlere med russiske bodyguards til å følge dem på skolen. Og at de senere behøver speil på hver trappe avsats og en egen håndvask ved hvert trinn, som Lady Macbeth. Den lille havfrues svenske døtre. Nedenfor iskiosken på lange linje sitter den lille havfrue og dasker finnetuppene sine i vannkanten. Hun har satt mange døtre til verden. Og nå bor de i Sverige, langs kyststripen nordover fra Skåne, sterkest konsentrert i Rundelsvängen Heljarp. De lever i prydhavene, sammen med vindmøller og nisser og bambier ved springvann. Alt er som det skal være, helt Honolulu. Hvem gidder å lete etter prinsen når den siste lanternen har slukket? De svenske havene er kjent for sirlig orden og ryddighet. Så havfruedøtrene er som snytt ut av sin mor, uansett størrelse og farge, og sitter pyntelig på stenene sine med ben klistret sammen med fiskelim, og sender en hilsen til den andre siden av planeten Mars. pølseboden ved Stonehenge. Datteren hadde hørt at Stonehenge var fjernet, og en plastikversjon var oppført på stedet. Hun måtte dit. Det var en årlig fest. Som vanlig var det livet og døden og solen i oppgangen som ble feiret. Hun møter en mann. Han spør om hun vil være vepneren hans. Hun kommer til mor varm og lykkelig og med ny svart hud. Det er ikke mange detaljer moren hennes får, men det skal snart være bryllup. Moren spør om bryllupet. Det blir ikke noe bryllup, sier datteren. Reglene i spillet er endret. Hun er druide nå. Og hun er nødt til å sy en ny drakt og lære seg noe om gullskummende honningkrukker med kastanjer og lyng. Moren nøyer seg med å ta noen bilder av pølseboden mens de er der likevel. Den var naken, uten en pølse, men hadde et stort bilde av det gamle Stonehenge som bakvegg. Så til slutt så leser jeg en tekst som skulle hatt et bilde med seg, for det er en skalle dekket med diamanter, som Damien Hirst har lavet, og den heter For the Love of God. Diamantkranium. Jeg vet hvorfor vi sitter her og hygger oss. Vi sitter her fordi vi vil sikre at det kommer noen i begravelsen vår. Hva skal vi gjøre etterpå? Sier den glitrende hodeskallen.